для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Паста на рэчыцкай шашы мы дайшлі без прыгод і без асаблівай зморы па ранішнім халадку. Хоць кашы ў нас былі нялёгкія. Пера сцярогах вёдара думала я, ідучы, была залішняя. Каб пачыналася карная аперацыя, блакада, то наўрад ці ўдалося б нам дабрацца да горада, не сустрэўшы ніводнага немца і нават паліцая. Каля шлагбаума дзяжураў стары салдат, тылавік, не немец, венгр. За 2 гады я навучылася пазнаваць форму ўсіх акупантаў, італьянцаў, румын, фінаў, толькі іспанцаў не бачыла. Да нашага падыходу салдат сядзеў у паласатай бутцы і да чалавека, які абагнаў нас на велосипедзе, нават не выйшаў. Знаёмы ці, можа, таму, што ў велосипедыста не было ніякіх рэчаў, нават пінжака, у адной клятчастай сарочцы ехаў. Да нас салдат выйшаў незадаволены, з сонным выглядам пазяхаючы. Знакамі загадаў зняць з плеч кашы. Убачыў суніцы, ажывіўся, весела зацмокаў, чарпнуў ягад поўную жменю, набіў рот, смешна скрывіўся і дакорліва паківаў галавой, маўляў, дрэнны тавар, зялёны, многа кіслых. Я зачарпнула яму прыгаршчы змашанага каша, дзе зялёных нібыта было менш, гасцінна працягнула, «Еш, пан!» Па-сялянску ашчадна падумала, што такому салдату не прыйдзецца аддаваць самагоны яйкі, хопіць з яго старога грыба і ягад. Глянула на Машу, і яна стаяла нерухома, як статуя, застылым бледным тварам. Бледная она была з учарашняга дня, суткі як не ела нічога. Сёння на світанні ледзь угаварылі яе з'есці трохі ягад і чэрствага хлеба. Памылка Хвёдара, што ён прапанаваў нам кансервы, ад іх паху ў Машы пачаліся спазмы. Мне таксама прыйшлося адмовіцца ад мяса, хоць я з задавальненнем з'ела б яго, але хавацца зноў за кусты было няёмка. Я ўжо радавалася, што з вартавым пашанцавала. Непрадзірлівы стары. Але ў гэты момант з бункера з чорнай зяпы яго, як мядзведзь з бярлогі, вылез паліцэйскі. Знаёмы. З ім я сустракалася тут жа ўжо 3 разы. Таксама немалады чалавек, хударлявы, як бы з задубелай скурай на твары, без вялікага і указальнага пальцаў на правай руцэ, кукса яго гэтая нек адразу кідалася ў вочы. Здавалася злавесна брыдка, як гнойная рана. І ён быў прыдзірлівы. Любіў ператрусіць усё. Вузлы, кашы, мяшкі. Травы мае лекавыя ў мінулы раз высыпаў пясок. Гад! Не пасаромеўся абмацаць цела. Ад таго, што ён праводзіў куксы па грудзях, па нагах было асабліва абразліва, брыдка, хацелася пасля скінуць сваё адзенне, памыцца самой. Ненавідзела я гэтага тыпа страшэнна, але кожны раз мусіла усміхацца яму. Ён мне таксама усміхнуўся, як старой знаёмай, нават быццам прыветліва. Тады сказаў: «Усё поўзаеш, мыш? Ага. У нас ля бункера мыш жыве. О, то гэтак жа шмыгае. І хітрая такая ж, як і ты. А што ж зрабіць, дядзечка? У хаце 5 малых, і хадзець трэба будзе. Солі, ні крупіначкі. Стараста нам да ведачкі даў». Але паліцая паперкі не цікавілі. Даведкі мае ён ужо бачыў, правяраў. Ён засунуў сваю брыдкую куксу ў суніцы на самае дно каша. Пакорпаўся там, ці няма чаго пад ягадамі, выцягнуў куксу як акрываўленую. Неедлівая я. Але тут мяне трохі не пацягнула на рвоту, як тую Машу учора. У кашы на ягадах ляжала пляшка самагонкі, загорнутая ў анучку. Я не паспеў разгарнуць, паглядзець, што там, а я нахілілася, узяла пляшку ў рукі. То як ён выхапіў яе ў мяне са страхам, я ўжо думаў, што міна. «Гэта вам, пан начальнік, ад маці маёй, дай, кажа, добраму чалавеку». Паліцай засмяяўся, паглядзеў пляшку на сонца. Самагонка была чыстая, як сляза са шпітальнага запасу налілі. Адставіў самагонку ў бок. Перад тым, як палезці ў Машын кош, паглядзеў на яе, дзіўна застылаю здзівіўся. «А гэта? Што за лялька з табой?» «А, дык это дачка нашай настаўніцы, гаруюць з маці. Маці ў яе хворы, у нас хоць кароўка ёсць, ды куры, а ў іх нічога няма, жывуць, хто што дасць?» Маша не прамовіла ні слова, ніводная рысачка на яе твары не варухнулася. Мяне нават спалохала такая яе пастава. Няўжо ад страху так застыла? Маша глядзела не на паліцая, на бункер. Я азірнулася. Там стаялі два маладыя салдаты і, смеючыся, паказвалі адзін аднаму на яе. Я затрывожылася. Уліпнем з такой лялькай не прайсці. Паліцай корпаўся ў яе кашы, гаварыў да мяне: «О, атруты? Атруты ты не намяшала ў самагонку, а?» «Ой, што вы, дядзечка, хіба Бога ў мяне няма, ці што?» Ён выпрастаўся. З мокрай, крывава-злавеснай лапай вочы яго бліснулі нядобра, гнеўна. «У цябе Бог! Ха! Да ты ж камсамолка! І яна камсамолка, а? Брэшаш ты ўсё, я праверу, якія ў цябе дзеці!» «Вы правярайце, пан начальнік!» «У лесе твае дзеці!» «У якім лесе? Калі збіраюць ягады, бываюць у лесе, ды не ўсе трое зусім малыя, а лес далёка!» «Не прыкідвайся, дурачка, і бандыты твае дзеці, партызаны, ад іх ходзіш!» «Ой, што гэта вы кажаце, пан начальнік? Я іх у вочы не бачыла!» У гэты момант маладыя салдаты падышлі да нас. Адзін узяў пляшку, адкаркаваў, даў панюхаць другому. Той чмыхнуў. Усе засмяяліся. Нават стары, які моўчкі назіраў, як паліцай абшуквае нас. Потым адзін з мадзяр, самы, бадай, малады, высокі, чорны, як цыган, з белымі прыгожымі зубамі, падышоў да Машы і са смехам ушчыпнуў за шчаку. І тут здарылася нечаканае нават для мяне. Машын твар неяк страшна скрывіўся, перакасіўся так, што адно вока было вышэй, другое ніжэй. Яна спачатку неяк па-ідыёцку засмяялася, пасля гэтак жа ненармальна ўсхліпнула і раптам залапатала хутка-хутка, як з кулямёта, але з такой шапялявасцю, што словы разабраць было немагчыма. Мадьяр спалохана адступіў. Паліцэйскі, што пацягнуўся да хусціны, у якой я несла яйкі, спытаў: «А там у цябе што?» Таксама ўражаны, устрапянуўся, утаропіўся на Машу. Тады яна пачала выказваць яму нешта з абурэннем, тыцкаючы пальцам то ў нашы кашы, то ў салдата. Паліцай хвіліну слухаў, потым плюнуў: «Тьфу ты! Тьфу, нечысць! Даў Бог морду, дык забраў розум!» І спытаў мяне: «Даўно гэта ў яе?» «Даўно, пасля пажару. Гарэлі яны», — адразу прыдумала я. Паліцай павярнуўся і пайшоў да бункера. Салдаты без смеху, ўжо са спачуваннем азіраючыся, пацягнуліся за ім. Пляшку панеслі з сабой. Стары вартавы махнуў нам рукой: «Ідзіце!» Да шлагбаума падыходзіў нямецкі ваенны грузавік. Некаторы час мы ішлі моўчкі, як бы баючыся, што нас могуць пачуць, хоць навокал было незасеянае поле, нават пустазелле на пясках вырасла рэдкае, невысокае, чэзлае. Толькі ў канавах узбоч дарогі трава была густая, але запудраная пылам. Спачатку Маша прыспешыла крок. «О, як мне знаёма гэтае пачуццё! Хутчэй пайсці ад небяспекі! Але нельга! За намі, напэўна, назіраюць. Не трэба, каб у гэтага бяспалага гада з'явілася хоць зярнятка падазронасці. Мне, магчыма, яшчэ прыйдзецца сустрэцца з ім». Маша, відаць, зразумела, чаму я знарок іду павольней, чым ішлі дагэтуль. Я згорбілася пад цяжарам каша, як старая бабуля. Мяне трохі трывожыла, што грузавік доўга стаіць каля шлагбаума. Калі ён загрымеў па бруку за нашымі спінамі, я сцялася, саступіла далей на ўзбочыну у пыльную траву, але ўсё адно не азірнулася. Грузавік прайшоў міма. У кузаве, напэўна, былі пустыя бочкі, бо вельмі грукацела і ляскала. Пад гэты грукат я ціхенька засмяялася, успомніўшы, як Маша лапатала. Яна таксама засмяялася, пахваліла сябе: «А, здорава я іх, праўда?» «Здорава», — згадзілася я. «Аказалася, што артыстка з сябе не атрымалася». Маша вздыхнула: «Артыстка не атрымалася? А іграць ты ўмееш? О, каб я так умела! О-хо! Ай, такое я заўсёды ўмела з маленства. Палічыла, што гэта талент. Пераканалі мяне. А рэжысёр сказаў: ерунда гэта, сыграць дурачку не трэба розуму». Мне чамусьці захацелася выклікаць яе на большую шчырасць, чым тая, што была паміж намі ўчора. Паўкіламетра голай дарогі да першых гарадскіх дамоў давалі адзіную магчымасць пагутарыць. Больш такой, напэўна, ўжо не будзе ніколі, бо нават калі мы і сустрэнемся, могуць паслаць на сувязь да яе, што малаверагодна цяпер, калі ёсць радысты, то сустрэча тая будзе не ў такіх умовах, не ў чыстым полі. На явачны кватэры душэўнай размовы не павядзеш. Я сказала: «Не разумею я цябе». «А навошта табе разумець?» Здалося, яна насцярожылася. Чаму мне раптам гэтак захацелася зразумець яе? «Хто ў цябе застаўся там?» — спытала я, азірнуўшыся нарэшце. «Ці не ідзе хто за намі? Валя, не треба. Як літості попросила Маша. Знявши з голови хустину, яна витерла пот на твари, поправляючи кош, поскардилася. Ай, нарезала я плечі до криві. Одразу здалося легко. А тепер бицем стопу дов несу на плечах. Ти завсёди ходиш з таким грузом. Часто. Не заздрощу я тобі. Мені розсмішило, що вона так сказала. Не заздрощу. Я подумала, до кого йду, і мені хотілося відказати. А я собі заздрощу. Уявила, як вона здивилася б. Не, просто не повірила б. Полічила б, що я жартую. Больш переконала я її серйозно і просто. Я привична. Маша со вздихом згодилася. Але чоловік до всього привикає. І знов поскардилася. Пить хочеться. Скоро дойдем до колонки. На вулиці є колонка. Правда, вода там не завсёди буває. Але рази два я пила. Вода у колонці була, натиснули рычаг, і вона полилася товстим струменем. Скинувши з плеч каші, ми приладилися, каб напіцца. Я стала на дно колена і подставила рот під струмень. Напілася, аж нос забулькала в животі, обмила твар. Маша не могла опуститься на колено у гразь і пить так не умела. Довго і прагно ловила пруткий струмень губами, язиком, опирскалася горш за мене, ноги її покритые пилом, от пирскав зробилися брудные, і яна надумала помыть їх. Скинула чаровейки і подставила ногу под струмень. Тоді у домі насупраць колонки отчинилося окно, висунувся бородатий мужчина, який, видать, назирав за нами, і брудними матюками вилаяв за миттё ног. Мене його лаянка мало кранула. В інших умовах я не посоромилася подказати йому такими ж словами. «Подумаєш, знайшовся господар водопровода». А Маша сполохалася. Хутка були чаровіки на мокрые ноги, поспешливо схапила кош. Я чула, як яна прошептала: «Боже мой!» Одразу я посміхнулася з такой цнатливості. Я вже упершиню почула мужчинский матюк. Але потом убачила я ее твар. На им отбилися образа, покута, боль. Зразумела, так. Я ее соправды никто не лаял. Она жила у другим свете, у интеллигентным. Можно было пошкодовать ее, каб я не ведала, кто я, на куды иде. А так мяне знову пановала злость. Посылают же таких... І страх за Степана. Як йому працювати з такою? Сашу так само уразіў. Гэта натуральна. Мене ён так само здзівіў, калі ўпершыню прыйшла ў горад. Усюды на захопленай ворагам зямлі жыццё як бы павернула назад, у мінулае. Па-старому пачалі араць, па-старому сеяць, па-старому збожжа малоць на ручных млынах, як 300 гадоў назад. Але, магчыма, нідзе гэты зварот да старасветчыны не кідаўся ў вочы так, як на рынку ў вялікім горадзе. Пра такое мы, маладыя, хіба што ў кнігах чыталі, ды ў кіно бачылі. На рынку нават людзі з'явіліся нейкія, як бы не з жыцця, а з кніг, з тэатра. Уся даўніна вылізла ў адзенні, ў паводзінах, у тварах. Некія мужчыны ў зашмальцаваных сурдутах, у бруднаватых манішках, з вусікамі, са зладзейскім нездаровым бляскам у вачах, ярка размаляваныя жанчыны ў старамодных ці, можа, залішне навамодных уборах, крыклівыя і нахабныя, павольныя барадатыя мужчыны, нібы рускія купцы з мінулага стагоддзя, палахлівыя, як у прыгонныя часы сяляне, баяліся, што іх могуць не толькі ашукаць, але могуць і арыштаваць, лічыць за партызан. Салдаты, нямецкія, венгерскія, румынскія, яны часта прадавалі крадзенае з заглядкай, баяліся ваеннай жандармерыі. Нахабныя паліцаі часам забіралі ў чалавека тавар без усялякіх тлумачэнняў. Немцы ў цывільным хадзілі як гаспадары. Нічога, здаецца, не прадавалі, нічога не куплялі. Глядзелі, слухалі. У той дзень слухалі старога сляпога жабрака лірніка, спеву якога падпявалі два павадыры хлопчыкі, босыя, апаленыя сонцам, у штоніках і кашулях з даматканага палатна. А побач з імі інвалід, без абедзвюх ног, у чырвонаармейскай гімнастёрцы толькі пятліцы спораны, і граў на гармоніку і пеў старую ваенную песню. «Умер бедняга в больнице военной, долго родимый лежал». Немецкие офицеры сдымали инвалида жабраков фотоаппаратами, але ніводзін и феніга не кинул. Усе таўкліся, кружыліся, адны моўчкі, другие крычалі, прапаноўвалі свой товар. Рэчаў розных адзення прадавалі много, але ўсё некае старое прапахла нафталіном, а прадуктаў было мала. Прадукты вырывалі з рук. Нашы суніцы разабралі за якія 20 мінут, хоць я тройчы павышала цану. Нават немкі куплялі на варэнне. А некі тып шаптаў мне на вуха, што можа купіць усё оптам за соль, а сам падбіраўся да вузялка з яйкамі. Ды за вузялком я сачыла пільна, не выпускала з рук нават тады, калі адмервала бляшанай конаўкай суніцы. Яйкі раз выратавала іх ад аховы шлагбаума, я вырашыла не прадаваць, занесці Сцяпану, бо хоць добры паёк ён мае, але дзеліць яго з гаспадыняй, а тая з унукамі сваімі. Небагата жыве, а працуе многа, думала я з клопатам, як пра мужа. Я гандлявала спрытна, бойка і адначасова памагала Машы, бо яна лавіла варон, яе ашуквалі. Я злавала, што яна так прагна, проста па-дзіцячы здзіўлена і недаўменна разглядае ўсё, што адбываецца на рынку. Хоць, праўду кажучы, злавала не сама яе цікаўнасць. Яна натуральна і нават патрэбная. Трапіла вясковая дзяўчына ўпершыню ў горад. Так можна падумаць, калі глянуць з боку, гэта нам якраз на карысць. Злавалася ад думкі, што ўсё-такі не ўсяму яе навучылі, што грэхі ў яе бадай у самым галоўным, у веданні умоў жыцця тут, у нас, няўжо ў развед школе, не было ніводнага выкладчыка, хто вярнуўся адгэтуль з варожага тылу. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.